Kali ini kembali sebuah lagu dari negara tetangga. Nanti Bung Haji Hadi akan memilihkan. इश्क बुरे है जी मैंने माना पर नहीं माने ये दिल दीवाना इश्क बुरे है जी मैंने माना पर नहीं माने ये दिल दीवाना दर्द मिले चाहत में मैंने जाना मुश्किल दिल को समझाना ये प्यार कहां कब होता है जब होना हो कब होता है ये कोई न जाने हाय आंख मिलाते डर लगता है से संभाला दिल तो मैंने दिल ये कहीं ना हो जाए रब्बा हो sikukoni dene nyai har gani dilbar ki yaad sataaye sikukoni Sampai jumpa.